جذبو کڑے قیام دے الجہاد جہاد سپیر دی تکبیر تکبیر ناری دی دس پینو ترو شور اسپنی اسپنی قافلی دی تکبیر تکبیر ناری دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اولسٹول راوت لئی جہاں تم لا تڑ لئی یرغل تقار دلئی اولسٹول راوت لئی جہاں تم لا تڑ لئی یرغل تقار دلئی دی مست مست غرزنگنا او پوینوم زکی سری دی تکبیر تکبیر ناری دی دی مست مست غرزنگنا او پوینوم زکی سری دی تکبیر تکبیر ناری دی جذبو کڑے قیام دے الجہاد جہاد سپی دی تکبیر تکبیر ناری دی دس پینو ترو شور اسپنی اسپنی قافلی دی تکبیر تکبیر ناری دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حصار لوی لاری کلوڑی کا ہواری سنگر سنگر ننشکاری حصار لوی لاری کلوڑی کا ہواری سنگر سنگر ننشکاری ہر جائے پر کبر جنو دا عذاب بلی لمبی دی تکبیر تکبیر ناری دی ہر جائے پر کبر جنو دا عذاب بلی لمبی دی تکبیر تکبیر ناری دی جذبو کڑے قیام دے الجہاد جہاد سپی دی تکبیر تکبیر ناری دی دس پینو ترو شور اسپنی اسپنی قافلی دی تکبیر تکبیر ناری دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غلام او بادار دوانا سر کوب غاڑا پو غاڑا رسوا درشن تلاڑا غلام او بادار دوانا سر کوب غاڑا پو غاڑا رسوا درشن تلاڑا تری شوب لی غنیمت سوی بے اثر تیاری دی تکبیر تکبیر ناری دی تری شوب لی غنیمت سوی بے اثر تیاری دی تکبیر تکبیر ناری دی جذبو کڑے قیام دے الجہاد جہاد سپی دی تکبیر تکبیر ناری دی دس پینو ترو شور اسپنی اسپنی قافلی دی تکبیر تکبیر ناری دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ہر سوش پاور دسوا حالات سپا سپا سوا بدل زمان سوا کہ ہر سوش پاور دسوا حالات سپا سپا سوا بدل زمان سوا خوبیا لیلہ الحمد احمدی او ترانی دی تکبیر تکبیر ناری دی خوبیا لیلہ الحمد احمد دی او ترانی دی تکبیر تکبیر ناری دی جذبو کڑے قیام دے الجہاد جہاد سپی دی تکبیر تکبیر ناری دی دس پینو ترو شور اسپنی اسپنی قافلی دی تکبیر تکبیر ناری دی جذبو کڑے قیام دے الجہاد جہاد سپی دی تکبیر تکبیر تکبیر ناری دی د سپینو تورو شور او سپینی سپینی قافلی دی تکبیر تکبیر ناری دی د سپینو تورو شور او سپینی سپینی قافلی دی تکبیر تکبیر ناری دی جہاد الجہاد جہاد الجہاد الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله